içeride demedim miydin mi? Haramim olmuş gözlerimlerim, eller keser demedim miydin mi? Beni yalar üzülür günler günler, vaktin geçer demedim miydin mi? Haramim olmuş gözlerimlerim, eller keser demedim miydin mi? Haram olmuş gözlerimlerim, eller keser demedim miydin mi? We'll be right back.